Królu Kai, nic ci nie jest? Niesamowita moc. Shenron powinien już spełnić życzenie. Pośpiesz się, Shenronie. Czas nam się kończy. Zwróć życie tym, którym skrócił je Friza. A kiedy wielki przodek ożyje, powróci też namecjański Porunga. Tylko w ten sposób ocalimy Goku. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 51. Spełnione życzenie. Tato, trzymaj się. Za kilka minut Namek zmieni się w kosmiczny pył. Pełnia mocy. Myślałeś, że zdołasz wygrać? Że możesz mnie pokonać? Energia taty znikła. Co to znaczy? Goku nie zginął, prawda? Zabierz Piccolo na ziemię, ja zostanę na Nameku. Co takiego? Nie wygłupiaj się. Goku to mój ojciec. Muszę dokończyć tę walkę za niego. Ale on cię zabije. Spróbuję. Piccolo mnie zrozumie. On i ojciec oczekują tego ode mnie. Żegnaj, Bulma. Mam tylko jedną szansę. Oby się udało. Co się dzieje? Znowu żyjemy? Dlaczego ziemia się trzęsie? Spójrzcie na niebo, czarne jak smoła. Jak się tu znalazłem? Gotowe. Wszyscy, których Friza i jego siepacze zabili na Nameku, wrócili do życia. Wspaniale. Do zobaczenia. Udało się. Wrócili. Shenron ich ożywił. Wielkiego przodka też? A co z Porungą? No jasne, że też. Niebo nad Namekiem jest czarne, to znaczy, że smok... Co się dzieje? Niebo pociemniało. Planeta jest coraz słabsza. Muszę uciekać, póki jeszcze mogę. Nie mogę się narażać na tak potężną eksplozję. Niemożliwe. A to co? Co się dzieje? Dlaczego znowu żyję? Tego właśnie chciałem. Pośpiesz ich. Niech wypowiedzą życzenie. Musimy skorzystać z tej szansy. Wiem. Wielki przodku z planety Namek, mówi król Kai z północnej galaktyki. Słucham. Mam dla ciebie ważną wiadomość. Pamiętasz mnie? Zabiłeś mojego ojca. Głupota jest u was rodzinna. Nie pokonasz mnie, chłopcze. Jakie to smutne. Sajanie, nawet zupełnie zdruzgotani, nie umieją powiedzieć dość. Jesteś ostatnim przedstawicielem swojej rasy. Dokąd się wybierasz? Mam cię. Wolisz szybką czy długą śmierć? Muszę odwrócić jego uwagę. Planeta zaraz wybuchnie i Frieza zginie wraz z nią. Mam doskonały pomysł. Pogrzebię cię u boku twego ojca. Możesz mi podziękować. Bądź co bądź, to miłosierny gest. Nie straciłeś woli walki. Jeszcze chwila. Dlaczego ten szczeniak ucieka? Rozumiem. Przejrzałem twój plan. Grasz na zwłokę. Chcesz, żeby zabiła mnie eksplozja planety. Co za wstyd. Zabiłeś mojego ojca, Krillina i wielu innych. Zapłacisz za swoje zbrodnie. Matenko! Nie brak ci odwagi, robaku, ale dość już tej zabawy. Zdradzę ci sekret. Pokażę ci potęgę, którą wcześniej ujrzał twój ojciec. Tato, Piccolo, to koniec. Co? Tato, uciekaj stąd, kazałem ci wracać na ziemię. Ale tato, natychmiast. Tak jest. Uparty z ciebie szkodnik. Mogłeś pogodzić się z przegraną, ale natury nie można oszukać. Głupota jest u was rodzinna. Trudno uwierzyć, że zdecydowałeś się na walkę z kimś tak silnym jak ja. Mnie trudno uwierzyć w twoją arogancję. Co powiedziałeś? Zetrę cię na proch, tak jak tego drugiego ziemianina. Drugiego ziemianina? Mówisz o Krillinie? Zapłacisz mi za to. Namek może eksplodować w każdej chwili, ale namecjański smok wciąż jest w stanie spełnić jedno życzenie. Rzeczywiście. Musimy działać błyskawicznie. Każ smokowi przenieść na ziemię wszystkich poza Frizą. Rozumiem. Niestety życzenie można wypowiedzieć tylko w obecności smoka. Ale skontaktuję się z odpowiednią osobą. Nie rób tego. Musisz zmienić życzenie. Goku, słyszałeś nas? Co to znaczy? Nie wszystkich poza Frizą, tylko wszystkich poza Frizą i mną. Goku, wiem jak się czujesz, ale musisz uciekać z Nameku. Jeśli nie pozwolicie mi skończyć tej walki, nigdy wam tego nie wybaczę. Ale Goku... Błagam, królu Kai. Sam nie wiem. Proszę, byle szybko. Namek zaraz się rozpadnie. Widzę, że podjąłeś decyzję. Jeśli tego chcesz, nie będę cię powstrzymywał. Nie rozumiem, przecież Frieza mnie zabił. Dende, słyszysz mnie? Mówi wielki przodek. Przodku, ty również żyjesz? Nie czas na pytania. Mam dla ciebie ważne zadanie. Porunga czeka na trzecie życzenie. Widzisz go? Tak, jest tuż obok mnie. Musisz natychmiast wypowiedzieć trzecie. Tak jest, ale jakie? Każ mu przenieść na ziemię wszystkie stworzenia z Nameku poza Frizą i Goku. Pośpiesz się, Dende. Możemy startować w każdej chwili. Dlaczego Gohan poleciał walczyć z Frizą? Gdyby znalazł Goku, wszyscy wrócilibyśmy do domu. Powinienem być martwy. Frieza mnie zabił. Tato! Czekamy na ziemi, Goku. O mnie się nie martw, królu Kai. Więc tak wygląda namecjański smok. Teraz możemy walczyć. Smok wrócił. W takim razie smocze kule nie obróciły się w kamień. To moja szansa. Frieza tu jest. Liczymy na ciebie, Dende. Liczymy na ciebie. Porungo. Czekam, dziecko. Chcesz wypowiedzieć życzenie? Tak. Mów więc. Ostatnie życzenie brzmi... Obdarz nieśmiertelnością wielkiego Frizę. Nie. Pragnę, by Friza dostał życie wieczne. Z radością spełnię twe życzenie. Wszystkie stworzenia z Nameku oprócz Goku i Frizy zostaną przeniesione na ziemię. Gin, szczeniaku! Friza! Vegeta! A więc zostałeś Super Saiyaninem. Vegeta? Niemożliwe. Osobiście cię zabiłem. Na mnie już czas. Poczekaj. Trzeba się było nauczyć namecjańskiego. Przez chwilę bałem się, że ci się uda. To był ten dzieciak, którego zabiłem? Za pomocą ziemskich smoczych kul przywróciliśmy życie twoim ofiarom. Co? A wówczas wypowiedzieliśmy życzenie na Nameku. Jak ono brzmiało? Nie zgadłeś? Smok przeniósł na ziemię wszystkie stworzenia z Nameku, oprócz nas. Za 2 minuty z tej planety zostanie tylko kupa gruzu. Jedno mnie ciekawi. Zdołam cię zabić w tym czasie, czy dożyjesz eksplozji i udusisz się w kosmicznej próżni? Od dawna czekałem na tę chwilę. Przekonamy się, kto jest najpotężniejszym wojownikiem w kosmosie. Podpisałeś na siebie wyrok śmierci, żeby oberwać ode mnie jeszcze raz? Tak bardzo zależy ci na tej walce? W takim razie twoje życzenie zostanie spełnione. Na odległej, rozpadającej się planecie dwóch najsilniejszych wojowników w kosmosie szykuje się do walki o wszystko. Czy zdołają ją rozstrzygnąć, zanim Namek wybuchnie? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Na więcej cię nie stać, Frieza? Coś ty powiedział? Czekam, aż pokażesz pełnię swojej siły, a nie te żałosne resztki. Zapłacisz za swoją bezczelność, przeklęta małpo. W następnym odcinku pojedynek na zniszczonej planecie. Pora kończyć walkę, Frieza!